так і цяпер у Ратуёвых, у Яхіма дзядзькі, у Базылёвых, таксама ў Стасечкі і ў даткі свае захоўвалі парадкі. Сядзелі згодна і набожна, і спеў святы вялі заложна, вачэй не зводзячы з кантычкі. Часамі тут былі і стычкі, калі спеў новы зачыналі, ды ў тон агульны не траплялі. «Не так, Андрэй, ты пачынаеш». «Не, гэта ты са львэй збіваеш». «Не так, мужчыны, вось як трэба». Пры гэтым чуўся бас Язэпа. Другія голас далучалі, і гуртам зноў яны спявалі, занакіроўваючым басам. А падарожныя тым часам на двор да швагра заязджаюць, ідуць у хату, усіх вітаюць. Карусь дзівак у сваім кажусе ляжаў на печы ў цёплым дусе, як заўжды ў вольную часіну ляжаў, курыў і цыркаў сліну з-за белай коміны на хату. І ён таксама рады святу, але ніяк не мог стрымацца, каб з печы жартам не азвацца, абы хто ў хаце паказаўся, і сам ён смехам заліваўся. А цётка Магда не стрывае і дзівака свайго палае. «Чаго кацьмак там заваліўся? Пайшоў бы ў цэркву, памаліўся, зусім ты Бога адцураўся. 15 год, як спавядаўся». «А што папу казаць я маю? Я печ на рай не памяняю». «Тьфу, млын пусты, ото завала, бадай табе было зарвала». І злосна дзядзьку лая цётка, а ён хіхікае каротка. «Што, дзядзька, пойдзем у цэркву, можа?» «А пойдзем, голубе нябожа». Антос і Костус ідуць з хаты. Цянююць вуліцы дзяўчаты, шчабечуць весела, смяюцца, і хлопцы дзесь перагукнуцца. І ўсе вясёлы, усе рухлівы, і святам заўтрашнім шчаслівы. А цэрква макаўка святая, народу поўна, блескам зяе, сярод царкоўкі плашчаніца стаіць між елачак зялёных. Кабеты, дзеўкі, маладзіцы ідуць, плывуць да плашчаніцы у хустках белых і чырвоных, набожна хрысцяцца, уздыхаюць і лбом данізу прыпадаюць. Направа сталыя мужчыны стаяць, разгладзіўшы маршчыны. А чылінов алесь надзьмуўся, у святыя дзеянні уткнуўся, і там, дзе слоў не расчытае, на сажань голас працягае. «Вось чыліны, як дацінаюць!» Чытанне людзі адзначаюць. Народ калышацца, хвалюе, бы ў цёмным віры вада тая, і ўсё плыве, ўсё прыбывае, а ўлады сну ён больш не чуе, і блізак час святой дзянніцы. «Христос воскрос!» З гары званіцы вяшчае першы звон шчасліва. Народ увесь быў полі ніва, буйнымі гнецца каласамі, скланіўся ціха галавамі. А пачакаўшы з паўгадзіны, нясуць жанкі, нясуць мужчыны, кашы, каробкі, паўасьміны і ставяць у рад на цвінтары ўсе велікодныя дары. Маленне бацька поп канчае, ідзе з крапідлам і махае. Заварушыліся каробкі, кашы, рашэты, паўасьміны, чакалі доўга той часіны. Дзямян, Шабас, Казімер, Стёпка. Паперлі полем русакоўцы, бягуць да коней свержаноўцы, гудуць, склікаюцца, віншуюць, адны другіх у галдзе не чуюць, і ўсе спяшаюцца, бягуць, каб рот свой з корамам заткнуць. Антой з Міхалам тож гатовы. Святкуйце ж веселы, здаровы, усім дабра яны жадаюць і за вароты выязджаюць. А людзі ў хатах не драмалі, ужо алялуя адспявалі і за сталамі ўсёй сям'ёю сядзелі, цешыліся ядою. Панукі конік не чакае, і сам ён рыссю запускае, як бы спяшаецца дамоў замчаць сваіх гаспадароў. А новы дзень даўно жаданы, ужо сыпле багру на курганы, і стрэлы косы залатыя на ўзгоркі падаюць крутыя. А хмаркі ў фарбах златалітых, у шаўках агністых, аксамітах, то паасобку, то гурткамі, то залатымі ланцужкамі, як бы спыніўшыся нерухліва, усмешкі кідаюць шчасліва, і ім хацелася відаць святы вялікаднік вітаць. Ну, едуць, едуць, Алесь з хаты бяжыць да дзядзькі і да таты, і дзеці кінулись к парогу. Ну, вось і дома, дзякуй Богу. Прыйшлі ў хату, усіх цалуюць, з святым вялікаднем віншуюць. Памылись борздзенька, садяцца, бо час даўно ім разгаўляцца. Абрусам белым стол накрыты, усё мае выгляд самавіты. Мужчыны добры і прыветны, ніякай цені незаметна. На бэльку кінуў бацька вочы, бярэ кантычку і гартае. Вэсолы нам дзісь дзень шукае. Хоць спевы слухаць не ахвочы, але трымаюць дзеці згоду, бо ўжо вялось так год ад году. Высолы ў ксёншцы дзесь прапалі, на сілу ўдвух іх адшукалі і раптам дружна зацягнулі, як бы іх пугай сцібанулі. І маці голас далучае і так танютка вырабляе, а гаспадар усё болей з баса у тне такога выкрунтаса, аж сам падзівіцца сабе і стане горача табе. Антось бярэ больш танкавата і не адстае ніяк ад брата. А хлопцы толькі усміхнуцца, але сядзяць не зварухнуцца. Канцу падходзіць алялюя. У камору маці тут тралюе, нясе прынадную бутэльку. Кантычка зноў ідзе на бэльку. Відэльцы дружна разбіраюць і гуртам яйкі ачышчаюць. І па кусочку іх бяруць, крыху падсольваюць, ядуць. Вось бацька чарку налівае і вочы ў гору падымае. Дай Божа за год дачакаць здаровым, вясёлым, жывым і новы вялік дзень таксама спаткаць. У добрым здароўі к усім, каб гора і смутку не зналі. Дай Божа, разам адказалі. І пайшла чарка з рук у рукі. Пілі ўсе гладка, без прынукі. Малым папрабаваць далі, каб весялейшыя былі. А на стале тым рай ды і годзе, што рэдка трапіцца ў народзе. Ляжала шынка, як кадушка, румяна-белая пампушка, чырвона зверху сакаўная, як бы агонь у ёй палае, а ніз бялюткі, паркалёвы. Кілбасы скруткі, як падковы, між сцёган сала і грудзінак красуе ўсмажаны падсвінак. Чысцюткі свежы і румяны, як бы паніч той надзіманы. Муштарда, хрэн, адно дзяржыся, у рот паложыш, сцеражыся. А пірагі, як сонца, ззялі і ў роце бабкі раставалі. Са смакам елі і багата. На тое ж даў Бог людзям свята.